فخور فخور بإسلام، فمنه ارتويت وأنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستيال إذ الكيم بميل وليبو أدجوكتان كسو دوا ذا برنامج كالروحة وريسيادة أوهبين وليبا هداهان وقلياتك دقيستان ورباهين تيس اللامي قاهي الفرقان قد بدا أدعاء وكو دقيستان دونتان وحا كمدا فهل قلقار أهو عيد مدا حركة مجاهدين تأل شباب يكو دلين نين كمداها إرقدي وحكسو دورتي حلبان دا برلمان كالدولة دا فدرالكا قدب كاس وفافحسن أياتكو مغل taan ruuxa wareysiyada kulan ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen masuuliyiinka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab oo ka dhacay qayb ka mid ah wilayada islaamiga hiiraan kulankaas oo looga arinsanayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada kalimaadkii laga jeediyay madasha ayaan idin haynaa insha Allah waxaa sidoo kale caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa waa sidee xaaladda muslimiinta bariga Afrika sidoo kale waxaana meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo aad caawa ku dhageysan doontaan maxaabiis wasiir noqday warbixin ku saabsan umurahaas ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada insha Allah qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada wa hagaag qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha Allah balse markaan aynu ku bilaawno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay nin lagu magacaabo Geyse Cusmaan Cabdulle oo ka mid ahaa ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay nin ka mid ahaa ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ergayga la dilay ayaa waxa uu wax ka soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ka soo galay maamulka Hirshabeelle waxa uu qayb ka noqonayaa xubno erga ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho kuwaas oo wax ka soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka Banaadir ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ay sii laba jibaareen weerarada ay ku beegsanayaan shisheeyaha iyo kaliyaashooda Soomaalida ah wa hagaag kulan ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen masuuliyiinka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay qayb ka mid ah wilayada islaamiga hiiraan kulankan ayaa waxa looga arinsanayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada iyadoo sidoo kale lagu soo hadal qaaday duulaanka ay shisheeyaha ku soo qaadeen tacliinta kulanka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxa ka mid ahaa masuuliyiinta ka soo qayb gashay waaliga wilayada islaamiga hiiraan iyo maktabka guud ee tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kulankan loo qabtay maamulada iyo macallimiinta jaamacadaha ku yaala magaalooyinka ay shisheeyaha kaga sugan yihiin wilayada islaamiga hiiraan magaalooyinka ka soo qayb galay kulankan looga arinsanayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada waxaa ka mid ah magaalada Baladweyn, Jawiil, Mataban, Maxaas, Halgan, Buulabarde iyo Jalalaqsi munaasabada ayaana waxaa ka hadlay marti kala duwan ugu horeyntii waxaa ka hadlay mas'uul ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu ka hadlay hawsha maktabka iyo hadafka laga lahaa kulankan sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd barakallahu fiikum jazakumullahu khayr ikhwa multaqahan ba'da fadlillahi wa haa suurta galiyay wilaayada al-islaamiga al-hiiraan iyo maktabka tarbiyada iyo tacliin asoo ah midka gobolka iyo midka maaragtay dhexe maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliin ee xarakada shabaab al-mujaahidiin waa maktab kamid maktabta maaragtay khidmadaha ijtimaaciga ah ka shaqeeya waxbarashada ka shaqeeya sida aad macnaheeba ku arkaysaan labadan kelmadood waa ogtiin oo tarbiya iyo tacliin tarbiyada mar walba la hormariya tacliin aan tarbiya lahayn waxba ma tarayso tarbiya aan tacliim lahayn waxba ma tarayso saasay isugu xiran yihiin tarbiyadana la hormariyay ilaahmiyadeeda marka maktabkaas sida uu shaqeynay iyo wuxu mujtamac u qabanay iyo hawshiisu waa hawl ila xad ma aan kulli garan kartaan oo waxbarasho ku saabsan way waxbarashana waa ka shaqeysaan oo waa taqaanaan culayskeeda intay laag tahay waxa la wax la barayna waa ogtihiin oo waa jiil iyo ummad yar yarayd iyo dadka yara maktabka marka tarbiyada tacliintu aqsaam badan iyo shaqooyin badan buu qabtaa wuxuu leeyahay qayb iyo maaragtay dowraadka iyo tasqiifinta iyo tahyiilinta madarista iyo macallimiinta iyo maaragtay ardada wuxuu leeyahay qayb soo saarto maxaan ku raadahay manaahijta iyo muqararaadka iyo faafreebkooda iyo la socodkooda manaahijta aan xataa ahayn maaragtay laa'iqa mujtamaca in lagu dhex faafiyo way la dagaalamaan waa yaqaanaan way garanayaan marka intaasoo manaahij oo waxyaabaha ku yaalla iyo sida ay yihiin iyo ujeedooyinku wada guracan ku yaalla iyo alla yaabayso ayaan maaragtay intaasoo jeer baabuur laga dejiyey oo la qabtay oo la intusi karaa maaragtay akhdaadooda iyo waxyaabaha ku jiro qayb soo qorto oo faafreebto oo maaragtay isagoo naqi a soo saarto si loogu dhigo dahyartii macallimiintay dhigi lahayd iyo tababarkeeda iyo maaragtay tasqiifinteeda ilaa heer maaragtay kulliyaad ayaa jiro marka ma dhowa kormeerkii hadday noqon lahayd hawshaas iyada ah oo maktabkii maadaama ay walaayaadkii badan yihiin oo dalkii weyn yahay wixii ka socdo waxbarashaa iyo waxbarashadaas siday u noqon lahayd waxbarasho bulshadii iyo ummaddii iyo dadkii iyo mujtamacii iyo maaragtay jiil naashicii waxoo dhan maaragtay u ah laayiq maktab tarbiya hawlihiis waxaa ka mid a multaqahan oo kale multaqahan looma qaban ganacsato looma qaban maaragtay oday dhaqameedyo looma qaban magaca uu leeyahay iyo sida loo rabo iyo dadka la doonayo waa dadka ka shaqeeyo waxbarashadaas ikhwa jazaakum allahu khayr aljazaa waxbarashada aan rabno waa midii aanu saddexda beri wadaagnay wey aan tadaawulnay aan wax badan ka tilmaannay meelaha lagaga soo duulay iyo cadowga iyo sida u rabay iyo maaragtay iyo sida ay ku fiicnaan lahayd iyo xaaladeedii midda aanu maaragtay isla qaadaa dhignay oo ku salaysan kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxbarashada aan rabnaahe waxay ku salaysan tahay waxbarashadu ma kala harto waa horeyna waa u tilmaamay yacni waxbarasho ku salaysan ilaahay kitaabkiisa qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin ood garanaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay wixii nabiga lagu yirina annagana waa lagula yiri waxbarashada aan rabnaahay waxay tahay ikhwa baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr waxbarasho na anfacdo bacda mamaat wa fi lxayaat say ku noqon kartaa waxbarashadii marka middaas yani sifaatkaas mid qaadata oo sidaa noqoto waxay ku noqon kartaa waxa ay ku dhisan tahay iyo aasaaska iyo waxa u ah maaragtay salka iyo gundhigga taasay ku noqon kartaa taana meel kale laga raadin maayo waxa laga raadinayo waa kitaabka allah wey subxaanahu wa tacaala waxaan akhiiran idin leeyahay insha allahu tacaala maktab tarbiya watacliim wixii karaankiisa inuu maaragtay garab istaago dhahda waxbarashada meelay joogtaba diyaar buu u yahay maktabku runtii hadda dugsiga hoose waa qornay waa diyaarinay 1433 meelahaas inay ahayd baan filayaa taariikhda kii dhexana waa qornay waa qornay markaad in leeyahay macnaha ta soo daabacnay oo qornay baan qaybinay oon walaayaadka u qaybinay iyo meelaha kale xataa waa gaaray walaayo uusan gaarin ma jirto walaayadaadna ka mid tihiin kii dhexana waa qornay jamiic mawaadihi marka ikhu baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr maktabku multaqaha uu qabtay ahdaafta iyo ujeedooyinka iyo waxyaabahii uu ka lahaa wuxuu ku gutay fi asnaa'i dars oo horaan iskugu sheegnay waana iska cadyihiin waxa ugu muhiimsanna waa wada shaqayn iyo iska warqabid waxa lagu dadaalayo oon ku dadaalayno oon habeen iyo maalin usoo jeedno waxay tahay inaan hagaajinno muqararka iyo macallimka iyo muctaqadkooda si ay u hagaagaan miraha iyo waxa soo baxay ilaa wixii la tabco inbaa la gurtaa soo maa marka ilaahay khayr haadin siiyo jazaakum allahu khayr aljazaa وبارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو كلي وحا كميدا دادكي كهل لي كولان كان ما مولادا جامعة ده يسكول لدا وحا إيقن أي كور بحين أيان وحيا به أي كفا إذين كولان كان. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمها دعلنا يا نقدر جاي بشر نقدر جاي مسلمين بعد الله وحن أمها دعلنا يا ولايات بودهان كارهان ولاية هيران وعقل أمها دعلنا يا مكتب تعلينته أنه ما دام بعض تعلينته أنهين وحين جوضة الحياة بدن نانا مرتق هذاي كيس السرع يكن جوبل كا يكن دقمدة انتباع وحن لي دمان أوشى السلام كوهيسان جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى أيذن كأبال مريو وحبضا أي قفك استبع وكفى إذي ما شيء ما شان أوكسو كردي فكرك أوقبي إيو أركتذي أوهيستي وحبضا بأس بدلي مركا وحان مكتب تعليم كعودسا لهن أما أن أسو جيدين لها كوكيل لهان أنو أنت جامعات في هذا أفكاد كوهدلي مرتقاها نوعا إن لبضيه oo kan uusan ku ekaanin insha Allah labadiyo ka warqabka si u bato kala faa'iideysiga u bato waxyaabo badan oo culaysiyo jiray markii la wadaago waa fududaanayaan marka insha Allah ta'ala waxaan soo jeedin laha in multaqooyinka labadi insha Allah jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala ana hanasugo ilaahi subhanahu wa ta'ala ana isagu naga raali ah adduunyadan naga wada oofsado مسؤوليتنا وهذا صار نقي قلت الله نقدر إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أيام هذا سكلا أول كذي آخر كذا سجى أنا وحكست سورة جلية نو سورة جلية إنان وجياشان إفيا أقيمها بدن مشان سوي مادن إسبرتان qeyrna mushaarkeya ilaah baa ku maasa subhanahu wa ta'ala annaga wixii aan daraasa meeshan ku qaadanay oo nolo sheegay oo aan ka naqaashnay oo ka doodnay ayaan rabaa inaan qulaaso yar ku soo koobo si guud casharadu qiimo wada lahayeen macneyna u sameeyeen si fardi ah iyo si ijtimaaci ahba macney u sameeyeen macna qurux badan oo si fiican loo soo karkariyay habka loo soo gudbiyo habka looga naqaashayna macna ay samayo casharada kuwooda waaweyn oo muhiimka ahaa iyagoo kala dhicin waxaa kamid ahaa casharkii ahaa qaswul fikri at-ta'limi ama qaswul fikri guud oo kale waxyaabaha dadka gumaystaha iyo dadka islaamka cadawgiisa ah waxyaabaha ay adeegsadaan kuwa ugu waaweyn si fiican looga naqaashay si fiican loo gartay waana wax aad u cajiib badan inuu qofka fahmo macaaniga iyo ujeedka inuu fahmo goolahaana waxa soo dadajiyo oo xaqiijiyo waxa waaye wacyigaaga waaye hadba wacyigaad intuu la egyahay ayaa guushaada soo jiida oo soo boobsiisa waa ka mahad celinayna waxa kaloo daraasaadka muhiim ahaa intibaaha dadka ku soo gabanaya quduuratul hay'atu tansiiriya oo kale yacni dadka ku soo gabanaya inay dadka wax taraya haddana qalfiyaadkooda iyo ujeedooyin qarsoon wata sharadi laga naqaasho quruxda badnaa ayay kamid ahayd marka guud ahaan si umum ah waxa laga hadlay mixwarkeeda wuxuu ahaa diinkan iyo sidoo uu ku badbaadi laha marka waa u mahad celinayna walaalaha fota guud ahaan walaalaha waa la soo wada bartay walilaha alxamdu isla jooga macnuhu sameynaya dadku marka isla joogaan xataa waxa la yiraahdaa dadka rajuulada leh ilaahay subxaanahu wa tacaala rajuulada isagaa bixiya xilkasnimada garashada dadnimada iyo milgaha ay qofka uu leeyahay oo ku qotonta inuu islaamkiisa ilaashto intaasaan ku soo koobayaa barakallahu fiikum bixisni samaa'ikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii waxa kulankan ballaaran soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah hiiraan sheekh guleed abu nabhan waxana uu la dardaarmay macallimiinta iyo maamulayaasha jaamacadaha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام أمهد علينا نعموين كتيرا بضانو الله ونوغالي وأن نكوبي كرين بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحان مهد علينا إن دمان مشاركين ملتقاها قيمها بضن سو حاضري قوب جوغة ملتقاها الدعوذيدة ملتقاها الديميدة قابك قروح بضن وأضم مشاركيسين أما أقوق يبقى عادتين وإذن كي مهد علينا إن جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ملتقاها مهمة ديسة هي أجيددي يدنتي لقالها خيارتي هذا الشيء سيهر أشيغين waxaa lagu gutay ama lagu gudbiyay ama ku kala qaadateen waxay ku gudubtay wixii halkaan lagu kala qaatay waxa aan dardaaran ahaan ama tawsiye ahaan u leeyahay waxa weeye Malik ibn Dinar wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta qalbigooda waxa karkarinaya ama ka karkaraya bi a'maalil birr dadka fujarada ama xun qalbigooda waxa ka karkaraya bi a'maalil as-su' ma shuhmayd ba ka karkareysa الله سبحانه وتعالى أنا وحوا إيجيا همومتيني أهم جينا ذنك وحوية ضد كانوا مسلمين الله سبحانه وتعالى الرسول بوسو الدري كتب قرآن أنا وأسو الدجي بقن ضم استرنا ولسي وحر الله يقول الله عبنا حدريلوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنك قيمة هي الشرف وحين وقفلا aayada quraanka aan noogu fiican anaga inaan nahay ummatu muhammadin dadkii nabi maxamed rumeyay ahlu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah inaan nahay ba qiimi amaan noogu fiican anaga marka waxaan leenahay dhaqan dhameystiran seen ugu noolaana seen u hormarina seen dadkeena u gaarsiina seen cadawga ugu difaacna seen waxyaabaha ku iimaan karo oo muxuu aha la dhex gelin karo xiraafaadka ugu celina ba murtaqaha ku saabsanay wixii aad qaadateen oo ilaahay idinka fahamsiiyay multaqahaas aad qaybta ka ahaydeen gudbiya qalbiga geliya oo weeleeya maanta marka fursadda aan haysana aan ka faa'iidaysano dadka gacanta idinkugu jira oo amaanada idinku ah mabda ayagu ay leeyihiin dhaqanka ayaga ay leeyihiin bara ilaahayna ugu taga sidaas waxa adinkiidan anfacaya oo ummadda muslimiinta anfacaya ilaahayna u raalliga ka yahay gudbiya inta idin nafciga badan waa intaas qurankan sidoo ustaad xasan u sheegay kulamaad baa jiray isbarasho qiimo badan baa jirta waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala sidii uu xusay ustaad Khalid ee waqtiyada soo socda uu ka duwanaan doona sidaan isbarashadeena macrifadeena waxa ku gudbo doonta sidaan waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala mashhad aad joogtaan oo cadawga uu joogo oo aad ku ciil qabtaan waa dhow oo aan fogeyn in aan ku noolaan doono annagoo dusheena ay suran tahay raayatu tawxiid raayatu muhammadin sallallahu alayhi wasallam raayatu laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullaahi baan rajaynaynaa insha allah ta'aala ha quusanina ha qalbi xumaanina intaaba muslimiintihiin ha qalbi xumaanina annagoo mar haddaan nahay dad rumeeyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa sharfannahay waana ammaananahay anu kelmadayda intaasaan ku koobaya وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبالله التوفيق وهجاك ولي واحد دغيسنيسان برنامج كدو حوريسيدا قيبي هي سهر ايانا اسلام رينا waxa goor dhow idin ku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo aad caawa ku dhageysan doontaan maxaabiis wasiirro noqday balse markaan waxaynu idin soo gudbinaynaa warbixin ka hadlaysa waa sidee xaaladda muslimiinta bariga Afrika warbixin umuraha ku aadan waxaynu soo jeedinaya Salmaan Axmed warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa wadamada la isku yiraahdo bariga Afrika iyo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta ku dhaqan wadamadaas مصطلح بريغا أفريكا وحاسي قود لوغو يرا دولدها داع بريغا قارد وين أفريكا وحانا سي قود بريغا أفريكا اوهو سيما دا منطقة دور اه او يكجران جيسك أفريكا يوادي النيل منطقة كستان وحاكو يالا دولد قار اه هسي يشي مركا لغود واقو دولدها بريغا أفريكا وحومان كددك قراهان ددك ودون دلولا أرمها جغرافيكا كسو داعيا تدب دولدوت او كلا اه كينيا يواندا تنزانيا إرتريا جبوتي إتوبيا يا صوماليا haddii aynu ku hormarno waddanka Kenya waa dal dhaca dhanka bari ee qaarada Afrika wuxuuna u dhaxeeyaa wadamada Soomaaliya iyo Tanzania wuxuu xuduud la wadaagaa wadamada ay ka mid yihiin Tanzania oo kaga beegan Koonfurta Suudaan iyo Itoobiya oo ka xiga dhanka waqooyi bariga oo ay Soomaaliya kaga beegan tahay iyo galbeedka uu ka xigo dalka Uganda magaalada madaxda Kenya waa Nairobi oo ku taala bartamaha dhanka koonfureed ee wadanka waxaana masaax ahaan dalka Kenya lagu sheegaa 580,367 km laba jibaaran sidaasna wuxuu dalkan kaalinta kontonaad kaga galayaa dawladaha ugu masaaxada ballaaran caalamka tirada guud ee dadka ku nool Kenya waxaa lagu sheegaa 100 milyan oo qof sida lagu ogaaday Tirakoob la sameeyay sanadkii 2018 waxaana 350,000 dadkaas ay yihiin dad muslimiin ah kuwaas oo badankood dega Mombasa Lamu iyo dhulka NFD ee Soomaalidu degaan Ingiriiskuna siiyay Kenya marka laga hadlo xaaladda guud ee muslimiinta Kenya waxay wajahayaan culaysyo amni iyo dhibaatooyin joogto ah oo uga imaanaya lamaha amniga ee dawladda Kenya waxaana si gaar ah loo bartilmaameed sadaa culimada muslimiinta aqoonyahannada iyo dadka waxgalka u ah bulshada muslimiinta waxaa gacanta dawladda Kenya ku baxay culimo caan ka ahaa waddankaas oo faafin jiray diinta islaamka kuwaas oo ay ka mid yihiin sheekh Cabuud Rogo sheekh Makabuur iyo daaciga Samir Khan iyadoo ku marmarsiyoonaysa la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada ayay dawladda Kenya fulisaa howlgalo amni oo ka dhana dadka muslimiinta waxaana may dadka dhalinyarada muslimiinta iyo ciidamada Kenyaati u dilaan la soo dhigaa wadooyinka The threats from the police of course mainly the anti-terror police unit waxaan la kulannaa handadaad nooga timaada dhanka laamaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxay kooxdaas geysatay dilal qorsheysan oo ka dhana culimadeena iyo walaalaheena naloolama dhaqma inaan nahay muwaadiniin balse waxa naloola tacaamula inaan nahay muwaadiniin ku jira darajada labaad sidaad arkaysaan muslimiinta waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan marka laga soo tago dadka muslimiinta ee dawladda Kenya dishay waxa jira kumanaan kale oo ku xiran xabsiyada kuwaas oo la kulmay tacdiyad joogto ah isla markaana aanay jirin wax maxkamad ah oo la soo taagay dhulalka muslimiinta iyo khayraadkooda ayaa si xoog lagu qaataa waxaana asendooyin iyo guryo waaweyn oo ku yaala Embakatoni la siiyay dad nasaara ah walow ay hadda badankood halkaas ka barakaceen cabsi ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan howlgallo lagu beegsaday nasaarada ka fuliyay halkaas dhowr jeer waxay dawladda Kenya dab qabatay suuqyada waaweyn ee leeyihiin dadka muslimiinta waxaana arrinkaas looga gol leeyahay in lagu dabarjiro dhaqdhaqaaqa ganacsi ee muslimiinta si ay u noqdaan dad dawrsada una fududaato in diintooda ay shilimaad yar dhaafsadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka jawaabaysa tacdiyaadka ay geysanayso dawladda Kenya ayaa fulisay silsilada weerarada oo ka dhacay gudaha Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin weerarkii Westgate ee jaamacadda Garissa howlgalladii Embakatoni weerarkii 14 Riverside ee magaalada Nairobi iyo kuwa kale Itoobiya waa dal ka mid ah wadamada dhacbariga Afrika si gaar ah mandiqada geeska Afrika waxaana dalkan masaax ahaan lagu qiyaasaa 1,400,000 km² laba jibaaran dadka ku noolna waxay kor u dhaafayaan 100 milyan oo qof oo badankood ah dad haysta diinta Islaamka caasimada wadankan waa Addis Ababa waxaana xabashada wadankaas degan ay nasaarada wakiil uga ahaayeen dagaalada lagu hayo muslimiinta ku nool geeska Afrika dagaaladii dhexmaray imaaradihii muslimiinta geeska Afrika iyo nasaarada xabashadana waxaa loogu laaban karaa kutubta iyo barnaamijkii dhulkii awowayaashan ayaa soo dhicin doona ee idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ka diyaarisay taariikhdaas Itoobiya waxay xuduud la leedahay wadamo dhowr ah oo dhaca bariga Afrika waxaana ka mid ah Eritrea oo ka xigta waqooyiga halka waqooyi bari ay kaga beegan tahay Djibouti oo salahan gumaystuhu ka gooyeen Soomaaliya Koonfur waxaa kaga beegan Itoobiya dalka Kenya halka galbeedkana uu ka xigo wadanka muslimka ee Suudaan bari iyo koonfur barina waxaa ka xiga Soomaaliya waxaana Itoobiya ku nool qowmiyado badan oo kala diin ah Tigreega iyo Amhaarada oo ah dad tiro yar marka loo eego qowmiyadaha kale ee muslimiinta ayaana wadankan hoggaankiisa gacanta ku haya عصفت من الأهوار والأوزار عصفت وعلت سمانا ذلة وصفت marka laga hadlo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta Ethiopia waa mid cakiran mana haystaan xuquuqda yar ee muwaadinimada ciidamada amaankana waxay qaadaan howlgalo isii gaar ah ugu beegsanayaan dadka muslimiinta ah dabayaaqadii bishii December ee sanadkii 2019ka dad nasaara ah oo taageeray ka helay booliska Ethiopia ayaa dab qabatay saddex masjid oo ku yaala magaalada Mota ee gobolka Amhaarada waxay sidoo kale gubeen xarumo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta ciidamada booliska ayaana si toos ah uga qayb qaadanayay falalkaas xushnimada ah taas oo bannaanka soo dhigtay in maamulka uu hoggaaminayo Abay Axmed aanay jirin wax uu kaga duwan yahay maamuladii isaga kaga horreeyay talada dalka Ethiopia كتائب فاتحها الإنذار عار جثا مسلمين تصوماليات يكون الألقى صومالي قلبات يقوميسي وكوهستان حبشدا أي أيغان وجهة حالة أذك وحالة دلار رقا دمر كان أول لكفصدا حبسية سمعد حون أو واحا كدع جاءن لسوريسين كرين أينا حبشدو كفرتين جيجيجا يومغالوين كلمتك أه هل كاس أول لقجر دلوضتك مسلمين تصوماليات maamulka uu hoggaamiyo Mustafa Aqjar ee ka amr qaata Abay Axmed ayaan jirin wax uu kaga duwan yahay maamulka Cabdi Ilay waxayna wali muslimiinta ku nool Soomaali Galbeed ku dhex jiraan xaalad mugdi ah oo aanay kaga bixi karin waxan ka aheyn jihadka wadada Allah waxa lagu wixraya labada lugood ka tiinad baa lagaaga xiraya labada gacanba ka tiinad baa lagaaga xiraya si aadan u nuxnuxsanood u dhaqdhaqaaqin Soomaali fig baa lagu dhahaa waa la figeeyay ee marka figta lagu haya gacmaha ayaa la isku xiraa waa taasada saas igu taala tan kalena waa sidoo kale badal baa saa loo dardaraya sidii gooshi ba marka saa loo fidinaya kadib marka dadkii qofkii oo ka carcarari kirin oo labada gacmoodna ka katiinadeysan laba lugoodna ka katiinadeysan baa dabkii lagu galgalsiinaya si uu ma aragtay ugu gubto oo intu cabsado waxa laga raadinayo oo sheego shirkii wada tashiga arrimaha jihadka bariga Afrika ayay ka qaybgalayaashu sheegeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta ku nool Kenya iyo tacdiyaadka uu maamulka Abay Axmed ku hayo muslimiinta ku nool Ethiopia ka soo qaybgalayaasha shirka wada tashiga arrimaha jihadka ka socda bariga Afrika waxay tacsi u dirayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumeysiga Kenya kuwaas oo dilal qorsheysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyinta Kenya waxay kaloo aad uga xun yihiin cadawtooyada guracan ee maamulka Abay Axmed uu ku hayo muslimiinta ku nool Ethiopia taasoo ay ugu dambeysay masaajidadii lagu gubay gobolka Amhaarada وما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام فأين أين ثار يوغاندا waa dal kamid ku dhaca bariga Afrika waxaana bad ahaan lagu sheegaa 241,000 oo kilometir laba jibaaran xuduudna wuxuu leeyahay dalkan wadamada Kenya Tanzania Koongada Dimuqraadiga Koonfurta Suudaan iyo Rwanda tirada guud ee dadka ku nool waddanka Uganda waxay gaarayaan ku dhawaad 4 milyan 400,000 waa dad muslimiin ah inkastoo dawladdu way aad u yareyso kana dhigto inay yihiin 15,000 tirada guud ee dadka ku nool Uganda inkastoo warbaahintu aanay soo bandhigin xaaladda dhabta ee ku nool yihiin muslimiinta Uganda haddana noloshoodu ma ahan mid wanaagsan faqrigana wuxuu ku dhaxfaafay bulshooyinka muslimiinta maadaama aan loo ogoleyn in si xor ah u shaqeystaan kooxa aan la aqoon oo loo badinayo in dawladda Uganda ay abaabulayso ayaa dhowr jeer waxay dilal qorsheysan u geysteen qaar ka mid ah culimada muslimiinta Uganda dilalkaasna waxay ka dhaceen magaalada caasimadda ee Kampala iyo deegaanada u dhow waxay taasi keentay in ducada muslimiinta ay la soo diristo cabsi ah in la beegsado isla markaana qaarkood ay hakad geliyaan dhaqdhaqaaqooda that was the last one I heard from my husband so sorry waxaa dhanka kale deegaanada muslimiinta ee deegaan lagu dhaxdaadiyay heeda tansiiri oo kristaanka ku dhaxfaafinaya bulshooyinka muslimiinta iyagoo uga faa'iideysanaya saboolnimada qoysaska qaar waxaana inkastoo heedaha tansiiriga isku dayada sameynayaan ay haddana muslimiinta Uganda ku amaanan yihiin inay ilaashanayaan diintooda welina ay yihiin saddex meelood hal meel dadka ku nool Uganda Tanzania ayaa ka mid ah wadamada dhaca bariga Afrika waxa waddankan oo masax ahaan gaaraya 947,300 oo kilometir square ku nool dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah caasimada waddankan waa Dodoma gumeystihii Ingiriiska oo badi gumeystay wadamada dhaca bariga Afrika ayaa dalkan oo horantiisa la oran jiray Zanzibar la wareegay waxaana uu dadaal dheeri ah ku bixiyay sidii wadalkan ugu beeri lahaa dad aan muslimiin ahayn oo ka soo ururiyay wadamada Afrika. Inkastoo aqlabiyadda guud ee dadka ku nool wadankan ay muslimiin yihiin, haddana waxaa jira dad iyo kale oo haysta diimo munxarif ah, kuwaas oo maamuska hela dawladda ka talisa dalkaas ee ku daaban reer galbeedka duulaanka kuwa caalamka Islaamka. يا مسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيح للبلاد المسلمين تسروا. إريتريا ودالير أو إسندا عبرقة أفريكا waxaa masaxada wadankan lagu sheegaa 117,600 oo kilometer square, dadka ku noolna waa 5 milyan oo ruux, kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah, inkastoo ay jiraan dad nasaara ah oo lagu dhaxbeeray. Waxaana talada dalkan gacanta ku haya siyaasa fawarki oo ah madaxweyne nasraani ah. Caasimada wadankan waa magaalada Asmara, waxay Eritrea xuduud la leedahay wadamada Suudaan, Jabuuti iyo Ethiopia. Xaaladda dhabta ee muslimiinta ku nool wadankan waa mid liidata. Kumanaan ruux oo ka mid ah muslimiinta ayaa ku jira xabsiyada. Dadka muslimiinta ahna waxaa lagu qasbaa inay dhaqan geliyaan nidaamyada cilmaaniga ee ka hor imaaniga diinta Islaamka. Dhammaadkii sanadkii 2017-ka, dowladda Eritrea ayaa amar ku siisay maamulka madarse Islaami ah oo lagu magacaabo Addiya in wiilasha iyo gabdhu ay isdhex fadhiisiyaan. Hase yeeshee, waxaa taas ka hor yimid maamulka madarasada. Dowladda Eritrea ayaa markaas kadib waxay xabsiga dhigtay maamulka iskuulka Addiya oo ku yaala magaalada Asmara, waxaana tallaabadaasi uga gol lahayd inay ku cadaadiso muslimiinta. Dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta Eritrea xilligan la joogo kama timaado oo keliya dhanka dowladda, waxaana wadankan xabsiyo ka furtay dowladda Imaaraadka Carabta oo barakicisay qoysas badan oo muslimiin ah oo deganaa magaalooyinka xeebaha oo ay ka mid tahay magaalada Casab. Jabuuti waa wadan asal ahaan uu gumaystuhu ka jiray Soomaaliya. Masaax ahaan wuxuu gaaraa 23,200 oo kilomitir laba jibaaran, wuxuuna xuduud beenaadyo la wadaagaa Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. Dalkan wuxuu hadda hoy u yahay ciidamo ka socda wadamo ajaanib ah, waxaana saldhig ku leh ciidamada Mareykanka, Shiinaha iyo kuwo kale. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isagoo ilaashanaya danihiisa gaarka ah, wuxuu wadankan ka dhigay dalka ugu badan ee ku yaalaan saldhigyada militari ee ay leeyihiin dowlado shisheeye ah. Soomaaliya isaguna waa dalkan aynu ku noolnahay ee dhaca bariga qaaradda Afrika, gaar ahaan geeska Afrika. Waxaa dadka ku nool 100% ay yihiin dad muslimiin ah oo wallaah ku sharfay inay hormuud u noqdaan muslimiinta bariga Afrika. Laga soo bilaabo halgankii awowyaasheen Axmed Gure iyo raggii ka horreeyey ilaa iyo maanta, waxay muslimiinta Soomaaliyeed ku hogaaminayaan muslimiinta bariga Afrika dagaalka jihaadka ee ka dhanka nasaarada ay horboodeyso dowladda xabashada Ethiopia. Soomaaliya waxay nasiib u yeelatay in laga taago wilaayad Islaami ah oo qalcad iyo difaac adag u noqday muslimiinta bariga Afrika, sida lagu sheegay bayaankii ka soo baxay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika. Ka soo qaybgalayaasha waxay cadeeyeen in wilaayaadka Islaamiga ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhammaantood, magana u ah qof kasta oo dhibana u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta. Waa hagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan, ayadna kala socotaan. Markana waxaynu isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka oo aad caawa ku dhegaysan doontaan maxaabiis wasiirro noqday. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. قم يا أسير وحطم الأغلال واكسر قيودك شامخا ميالا قم فالحياة بدون عزك لم تزل بين الركام تزحم الأطلال. Afar iyo labaatan maalmood kadib markii ay imaarada Islaamiga ee Afghanistan la wareegtay magaalada caasimada ee Kabul, waxay ku dhawaaqday xukuumad Islaami ah, taas oo qaar ka mid ah xubnaha mas'uuliyiinta ka ahay ku jiraan liiska waxa loogu yeero argagixisada ee Mareykanka. 17 ka mid ah mas'uuliyiintan waxay ku jiraan liiska madow ee Mareykanka, waxaana ka mid ah wasiirka difaaca, wasiirka arrimaha gudaha iyo kan dibadda. كدب مركي وافيان كإمارة إسلامي جي أفغانستان شيخ دبيح الله مجاهد كل واقي حكومة عسوبي ورئيس الوزارة كي يهيم الله محمد حسن وحيدت بدن دربابا أقون سادن سورة شن كمده قامياش حكومة عسوبي إمارة إسلامي جي كواسو ديارة ملتري لغو جي حبسي قوانتان مبي إدالك مرايكان أين هالكا سيكو حرنايين أفرية طبان سنو إيادو أقدام بين لغو سوداي شيس محابيس سلافسي oo dhaxmaray imaaradda islaamiga ah iyo dawladda mareykanka hadaba waayo shantaan in ee dooxa sanadkii 2019 ka wada hadalka kula galay ragii ay horay ugu xirnaayeen ay gacanta ugu jireen jagooyin sarana ka qabtay xukuumadda cusub markii ay imaaradda islaamiga ah la wareegtay magaalada Kabul waxaan warbixintan idin kugu soo gudbin doonaa sheekada maxabiistaas oo hadda wasiir ah Mulla Muhammad Fadil waa xogayaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Islaamiga ee Afghanistan. Mulla Fadil wuxuu 14kii Oktoobar sanadkii 1967 ku dhashay wilaayada Orogzan ee koonfurta waddanka Afghanistan. Waxbarashadiisa madarista waxa uu ku soo qaatay dalka Pakistan. Xukuumadii hore ee Islaamiga ee Afghanistan waxa uu ka soo noqday ku xigeenka wasiirka gaashaandhigga, taliyaha guud ee militaryga iyo sargaal ciidan. Wixii ka dambeeyay dhacdooyinkii 12ka September waxa Mulla Fadil gacanta ku dhigay ciidamada Mareykanka isagoo ku sugnaa dalka Afghanistan waxaana 12kii January 2002 loo wareejiyay xabsiga Guantanamo isagoona watay lambar 7 Fadil waxa uu xabsiga Guantanamo ku xirnaa 31 May 2014kii xilligaas oo lagu soo daayay heshiis maxabiis isdhaafsi ah oo dhexmaray Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan iyo dawladda Mareykanka waxa uuna soo aaday magaalada Doha isagoona halkaas ku sugnaa 3 sano Imaaradda Islaamiga ah ayaa u magacowday inuu ka mid noqdo xubin ka tirsan maktabka siyaasadda Imaaradda ee magaalada Doha waxaana sidoo kale uu qayb ka ahaa heshiiska lala galay xukuumadda Washington kadib markii imaaradda islaamiga ah la wareegtay magaalada Kabul waxaa loo magacaabay inuu noqdo xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mulla Nurullah Nuri waa wasiirka xuduudda iyo qabaailka ee xukuumadda islaamiga ee Afghanistan Nurullah waxa uu sanadkii 1967 ku dhashay magaalada Shajwe ee gobolka Zabil ee koonfurta Afghanistan wilaayadka Laqmaan iyo Balakh ayuu xaakim ka soo noqday xukuumadii hore ee Imaaradda Islaamiga ah markii uu Mareykanka burburiyay xukuumadaas 2001 waxa uu Nurullah amirkii hore ee Imaaradda Sheikh Mulla Muhammad Umar mas'uul uga dhigay wilaayadka dhacwooyiga waddanka Afghanistan waxaana ugu dambeyn gacanta ku dhigay Maleeshiyaad uu hoggaaminayay Cabdirashiid Dostum kuwaas oo ku wareejiyay ciidamada Mareykanka ee xilligaas ku sugnaa magaalada Mazar Sharif ee caasimadda gobolka Balakh 12kii January 2002 ayaa Nuri loo wareejiyay xabsiga Guantanamo isagoona halkaas ku xirnaa 13 sano kadib markii laga soo daayay Guantanamo wixii imaaradda Islaamiga ah uu magacowday inuu ka mid noqdo xubin ka tirsan maktabka siyaasadda ee imaaradda sidoo kalena waxa uu qayb ka ahaa heshiiskii Mareykanka looga saxiixay inuu isaga baxo waddanka Afghanistan kadib markii imaaradda Islaamiga ah la wareegtay magaalada Kabul waxaa loo magacaabay wasiirka xuduudda iyo qabaailka ee xukuumadda islaamiga ah Abdul Haq Wathiq waa madaxa muqaabaraadka iyo sirdoonka dawladda islaamiga ee Afghanistan Mulla Abdul Haq Wathiq waxa uu 1971 ku dhashay magaalada Qojiani wilaayada Qazni ee waddanka Afghanistan waxa uu waxbarashadiisa ku soo qaatay magaalada Koitia ee dalka Pakistan xukuumadii hore ee imaaradda islaamiga ahna waxa uu ka soo noqday ku xigeenka madaxa muqaabaraadka iyo sirdoonka burburkii xukuumadda islaamiga ee Afghanistan kadib waxa uu wasiiq u jeestay gobolka Qandahar ee koonfurta Afghanistan si uu la soo kulmo amirkii hore ee imaaradda Sheikh Mulla Muhammad Umar hasaye Sheikh umaladii la shaqeynaysay Mareykanka iyo shisheeyaha kale ee ku duulay Afghanistan ayaa aqoonsaday sheeqa waxana 2001 laga qabtay gobolka Qazni Abdul Haq Wathiq waxa Guantanamo loo wareejiyay 12kii January 2002 isagoona halka ku xirnaa ilaa 31 May 2014ka 2 Juun isla sanadkaas ayuuna soo gaaray dalka Qatar isaga iyo 4 mas'uul kale kuwaas oo loo yaqiinay ragii 5ta ahaa ee Taliban ee lagu soo daayay heshiiskii maxabiis isdhaafsiga waxa hadda loo magacaabay madaxa muqaabaraadka iyo sirdoonka kadib markii imaaradda islaamiga ah ay la wareegtay guud ahaan waddanka Afghanistan Mulla Khairullah Khairkhawa waa wasiirka iclaamka xukuumadda islaamiga ee Afghanistan Khairullah waxa uu sanadkii 1967 ku dhashay gobolka Qandahar ee koonfurta Afghanistan waxa uu culimada shariicada ku soo bartay dalka Pakistan isaga iyo hoggaamiyeyaal kale oo ka tirsan Taliban waxa uuna imaarada ka soo qabtay xilal dhowr ah oo ay ka mid yihiin taliyihii booliska ee magaalada Kabul haakimkii gobolka Herat ee galbeedka Afghanistan isagoona sidoo kale 1998 noqday wasiirka arrimaha gudaha ee Taliban Sirdoonka Mareykanka oo kaashanaya kan Pakistan ayaa sheekha ka qabtay gudaha Pakistan waxaana lagu xiray magaalada Kuwait iyadoona ugu dambeyn loo wareejiyay xabsiga Guantanamo bishii May 2002 waxa uuna halkaas ku xirnaa 12 sano kadib markii lagu sii daayay heshiiskii maxabiis isdhaafsiga ee lala galay Mareykanka waxa uu sheekhu ku noolaa dalka Qatar isagoona ka mid noqday maktabka siyaasadda ee imaarada kana qayb galay heshiiskii Mareykanka looga saxiixay ka bixitaankiisa Afghanistan Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Imaaradda Islaamiga ah Mulla Muhammad Hassan ayaana khayrullah magacaabay wasiirka eclaamka ee imaarada Maxamed Nabi Umari waa xaakimka wilaayada Khost ee Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan 1967 ayuu Maxamed ku dhashay gobolka Khost 2001 ayaa waxaa isla gobolkaas ka qabtay ciidamada Mareykanka iyadoona 28kii Oktoobar 2002 loo wareejiyay xabsiga Guantanamo waxayna xilligaas u arkayeen inuu yahay mas'uul muhiim ah oo ka tirsan Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan Bishii Juun 2014 ayaa laga soo daayay Guantanamo waxaana la geeyay dalka Qatar isaga iyo 4 hoggaamiye ee kale kuwaas oo lagu sii daayay heshiiskii maxabiis isdhaafsiga ee Mareykanka looga bedeshay askari ka tirsan ciidankooda si la mid ah ragii isaga ka horeeyay waxa uu Umar ka qayb ahaa heshiiskii ka dhacay magaalada Doha markii Imaaradda Islaamiga ah la wareegtay Afghanistan waxa uu dib ugu soo laabtay dalka gaar ahaan gobolka Khost waxayna Imaaradda Islaamiga xaakim kaga dhigtay gobolkaas dad badan ayaa isweydiinaya waxa Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ku dooratay inay masuuliyiin ka dhigto rag maxabiis hore ah oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bare jaamacadeed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in arintan loo sababeynayo dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsan tahay in raggan ay ahaayeen kuwa aad ugu dhow aasaasihii Imaaradda Islaamiga ah Sheekh Mulla Maxamed Umar Mujaahid iyo tan kale oo ah inay sameeyeen nafur ballaaran 14 sanana ku sabreen xabsiyada Mareykanka waxa uu intaas sii raaciyay in ixtiraam iyo qadarin weyn ay u hayaan mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah waxaana loo arkaa inay yihiin mid ka mid ah wadooyinka lagu ilaalinayo midnimada Imaaradda hase yeeshee Imaaradda Islaamiga ah ayaa sheegtay inaanay suuragal ahayn in talada dalka loo dhiibo ragii la soo shaqeeyay gumeystaha Mareykanka Haddaba ugu dambeyn sidee ayaa lagu soo daayay raggan shanta ah ee ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Mareykanka shantan mas'uul waxaa lagu soo daayay heshiis maxabiis dhaafsi ah oo 2014kii dhexmaray Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan iyo dawladda Mareykanka waxaana raggan bedelkooda ee Imaaradda Islaamiga ah sii deesay askari Ameerikaan ah oo ka tirsan ciidankooda kaas oo wixii ka dambeeyay duulaanadii 12kii September kamid ahaa ciidankii ku soo duulay Afghanistan si gaar ahna kaga howlgalay gobolka Baktiya ee koonfurta waddanka Afghanistan Askarigan ayaa 2009kii ka soo baxay xira ay ku lahaayeen gobolka Baktiya waxaana soo laabashadiisa gacanta ku dhigay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah waxayna dawladda Mareykanka ku tirsaa inuu yahay halka askari ee ka tirsan ciidamadooda ee ku dhacay gacanta Imaaradda Islaamiga ah muddadii ay duulaanka ku joogeen Afghanistan iyadoona 5 sano uu ku jiray gacanta mujaahidiinta kadib lagu soo furtay shantan mas'uul ee xilalka sare ka haya xukuumadda Islaamiga ah ee waddanka Afghanistan Gudahan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi ma'rifatihi wa sami